غنی کر دیا، دولت مند کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، نہ کریں تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب سخت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا دنیا میں کوئی ولی، کوئی دوست اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، یعنی منافقین کا کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں نہ قیامت میں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ولی ہے، کوئی دوست ہے۔ تو ان کی ایک قسم دوسری آج جو بیان ہو رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ وَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جو جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے، لَنَصَّدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ کی جو عطا ہوگی، اللہ کا جو فضل ہوگا، ہم اس میں سے صدقہ بھی کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ایک شخص حاضر خدمت ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حاتب بن بلتا، سالبہ بن بلتا اس کا نام تھا، تو اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے پاس مال ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا، سالبہ میں وہ دعا نہ کروں کہ تیرے پاس مال تھوڑا ہو جس کا تو شکر ادا کر سکے، اتنا مال ہو جتنا تو رب کا شکر ادا کر سکے۔ اس نے پھر عرض کی، کیا کیا دعا کیجئے؟ اللہ جل مجد و کریم مجھے مالدار کر دے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، میں صدقہ کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، دعا کی، اب اس کا مال بھرنے لگا، اس کی بکریاں اتنی ہو گئیں کہ پہلے وہ ہر نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، پھر بکریاں زیادہ ہوئیں تو وہ بکریوں کو لے کر مدینے کی وادیوں میں نکل گیا۔ اب کبھی وہ بکریاں چراتا ہے، کبھی تو وقت پہ آ جاتا ہے، اور کبھی جماعت جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سالبہ کدھر ہے؟ نماز میں نہیں آتا۔ تو کبھی آئے تو آقا پوچھے، تو یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ آخر اتنا مال ہے، چراتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، ویسے تو وہاں زور اثر میں تو پہنچ نہیں سکتا اور شام ہی شام میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، اس لیے کبھی آ جاتا ہوں کبھی نہیں آتا۔ کرتے کرتے مال بڑھتا گیا اور دین کے ساتھ محبت کم ہوتی گئی، پہلے نمازیں چھوٹیں، پھر جمعہ شریف چھوٹ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالبہ کے لیے بربادی ہو، دنیا کے مال کے پیچھے لگ گیا۔ اب جب مال بہت خوب ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ صدقے کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، اپنی بکریوں میں سے زکات نکالو۔ تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، اچھا میں سوچوں گا، جا کے اللہ کے نبی کو کہہ دو، میں سوچوں گا پھر میں کو بات کروں گا۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قاصد کے واپس آنے سے پہلے فرمایا، دو تین مرتبہ سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ برباد ہو گیا، سالبہ جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب قاصد نے آ کر کہا کہ آقا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے، اچھا میں سوچوں گا پھر میں دیکھوں گا۔ کہا، اس وقت تو وعدے کرتا تھا کہ میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما آتاہم، پس جب اللہ نے اس کو عطا کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے، واخلو بہی، تو وہ بخل کرنے لگا، وتولوا وہم معرضون، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، اور ہیں ہی پلٹنے والے وہ لوگ۔ وہی معاملہ کہ جب، جیسا میں نے کل کے درس میں عرض کیا کہ کاش، یعنی قارون اتنا غریب تھا کہ لوگ اسے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، گلی چھوڑ جاتے تھے، یہ سوال کرے گا، یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جی آپ دعا کیجئے اللہ مجھے رزق دے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، اللہ جل مجد الکریم نے رزق دیا۔ اب جب زکات کا حکم آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ خود چل کر گئے کہ کروں تیرے پاس اتنے خزانے ہیں، زکات دے۔ تو اس نے کہا زکات کس چیز کی؟ کہا اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کے نام پہ دے۔ اس نے کیسے اللہ نے دیا؟ یہ تو میرا علم ہے۔ کہا دیکھو میں نے دعا مانگی تھی، تو نے کہا تھا اللہ نے میری دعا کے صدقے تجھ پر کرم کیا۔ اس نے کہا لو، اگر اے موسیٰ اللہ تیری دعا کے صدقے کرم کرتا تو تجھ پر کرم کرتا، تجھ پر تو کرم نہیں ہوا مجھ پر ہوا۔ تو میرے پاس تو ایک یعنی یہ علم ہے، ہنر ہے۔ تو سالبہ نے بھی کہا میری محنت ہے۔ یہ اصل میں سالبہ بن عتبہ دو ہیں، ایک تو بدری صحابی ہیں اور ایک یہ منافقین میں سے ہے۔ دونوں کے نام اور باپ کا نام ایک ہے۔ بعض لوگوں کو جہاں اجتماع لگتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی بدری صحابی اس کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا۔ اصل میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا نام، ان کے باپ کا نام، دادے کا نام بھی ملتا ہے، خاندان بھی ایک ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین میں سے تھا، وہ یعنی صحابی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب کہا کہ سال بار برباد ہو گیا، اب جب اس کو بعد میں پتا چلا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر سال بار خود حاضر ہوا اور عرض کی میں زکات دینا چاہتا ہوں۔ تو آقا نے ارشاد ہے اب تجھ سے زکات نہیں لی جائے گی، اب تو چلا جا۔ روتا ہوا، خاک ڈالتا ہوا اپنے سر پہ چلا گیا۔ اب دیکھیے مزے کی یہ بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ حیات کے بعد جنہیں صدیق اکبر کے پاس آیا اور انہوں نے بھی فرمایا دیکھیے جب اللہ کا حکم ہے، آدمی توبہ کر رہا ہے تو چاہیے تھا نا صدیق اکبر کو اسے اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے زکات لے لیتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے آقا نے جس سے زکات نہیں پکڑی میں بھی نہیں پکڑ سکتا، جس کو میرے آقا نے ٹھکرا دیا اس کو میں نے بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو قبول کر لی جائے گی۔ یہ وہ منافق ہے جس کو آقا نے ٹھکرا دیا، اب اللہ بھی توبہ قبول نہیں کر رہا، اب کوئی یعنی امیر المومنین بھی اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا۔ بھائی مرنے سے پہلے رب کا وعدہ ہے، اگر آدمی توبہ کرے تو توبہ قبول کر لی جائے گی، لیکن نہیں، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جس کو آقا نے ٹھکرا دیا، نہ اللہ اس کو سنبھالتا ہے نہ کوئی اور اس کو سنبھالتا ہے۔ کہا نہیں، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، میرے آقا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے ٹھکرا دیا ہے، اب تیری زکات قبول نہیں کی جائے گی، اب تیرا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تو نے میرے آقا کے، میرے محبوب کے قاصد کو واپس پھیر دیا۔ ابو بکر نے قبول نہیں کیا، عمر فاروق نے قبول نہیں کیا، عثمان غنی نے قبول نہیں کیا۔ سینا عثمان غنی کے دور مبارکہ میں وہ ظالم منافقت اسی حالت میں، گمراہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ دولت مانگنے کی بجائے وہ مانگا جائے کہ باری تعالیٰ میں شکر کی دولت عطا فرما دے، جتنا دیا ہے اتنا ہی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ ہم پر کرم نوازی کر اور ہم پر مہربانی فرما، اور کرم نوازی کرتے ہوئے جتنا دیا اس پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ ہم دولت تو مانگتے ہیں پھر دولت کا حق ادا نہیں کرتے۔ وہ لوگ کہ جو آج مانگ رہے ہیں، آج کہتے ہیں امیر ہمیں دیتے نہیں، امیر بڑے کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے، لیکن جب ان کے اپنے ہاتھ میں دولت آتی ہے تو پھر وہ کیا کچھ نہیں کرتے، پھر وہ اللہ رسول کے یعنی کام سے کتنے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے عطا کیا، پہلے تو وعدے کرتے تھے لیکن اللہ نے عطا کیا تو انہیں بخل کرنے لگے اور وہ منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ فآقبہم نفاقاً، تو ان کے پیچھے نفاق چلا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ جل مجد و کریم نے ان کے پیچھے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا۔ الی یوم یلقونہ، اور یہ نفاق کب تک ہے؟ جب تک اس اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں نفاق ہی نفاق ہے، نفاق ہے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کر دیا، وعدہ کر کے اللہ سے پاس نہ کیا وعدے کا۔ اب دیکھیے کیا سالبہ بن عتبہ نے اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ تو اللہ کے نبی سے کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے رب سے وعدہ کیا، اس کا مطلب ہے نبی سے وعدہ کرنا رب سے وعدہ کرنا ہے، آقا سے بات کرنا رب سے بات کرنا ہے۔ رب جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے وعدہ رب کا پورا نہ کیا، حالانکہ وعدہ اللہ کے نبی سے کیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت چونکہ اللہ کی اطاعت ہے، نبی کا وعدہ اللہ جل مجد کریم کا وعدہ ہے. کہا وہ بھی ماں کان یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ بولنے کا، وہ جھوٹ بولتے تھے. وہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو وعدہ کر کے اللہ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، آقا کریم سے وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، وہ منافق ہے، وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے. اب ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے، کیا ہم نے رب کے وعدے پورے کر دیے؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے؟ رب نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے وعدہ کیا تھا، باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہم نے رب سے وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ تو ہمارا پالنے والا، تو ہمارا خالق، تو ہمارا رازق. کیا دنیا میں آ کے ہم نے اللہ کے سوا کس کس کو رب نہیں بنایا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا باری تعالیٰ تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے. لیکن دنیا میں آ کے ہم نے کیا کچھ کیا؟ ہم نے رب کی عبادت چھوڑ دی، ہم نے غیروں کی اطاعت اور عبادت شروع کر دی، ہم نے نفس پرستی شروع کر دی. آقا کریم سے وعدے کیے تھے، آقا ہم آپ کے تیرے امتی ہیں، غلام ہیں، تو غلاموں کو تو حق یہی ہے نا کہ جو آقا کہیں، جو آقا کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں خبر رکھتے کہ اللہ ان کے دل کی چھپی بات بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشی بھی جانتا ہے. وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، تو سرگوشی ویسے ہی منع ہے. جب دو چار آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی کی کان میں بات کرنا، یہ ویسے شریعت میں منع ہے، اور پھر آقا کے خلاف بات کرنا، یہ تو بہت ہی بڑی بہت ہی بری بات ہے. تو کہا کہ وہ ظالم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ سب غیبوں کا بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے. الذین، اور وہ لوگ، یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، جو عیب لگاتے ہیں اس ان مومنوں کو جو اپنے دل سے صدقہ دیتے ہیں. والذین لا یجدون الا جهدهم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت، حیات خرون منہم، تو ان وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یعنی کافروں کا طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقے کا حکم دیا غزوہ تبوک کو، کہا غزوہ تبوک کے موقع پہ لاؤ کیا دیتے ہو؟ صدیق اکبر سارا مال لے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لے آئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ 8000 درہم تھا، 4000 درہم لے آئے. اب منافق ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، یہ دیکھو مال دے رہے، کیا فائدہ ہوگا اس مال سے؟ تو کہا کہ ان کو تو کہتے ہیں کہ ان پر عیب لگاتے ہیں، یہ تو دکھلاوے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں جو تھوڑا دیتے ہیں ان کو ان کا عیب لگاتے ہیں. اس کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ سینا حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے، پیارے آقا 8000 درہم تھا گھر میں، 4000 درہم میں لے آیا، 4000 درہم میں نے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو طلحہ جو تو لے آیا اس کا بھی اللہ تجھے اجر دے، اور جو تو چھوڑ آیا اللہ اس میں برکت دے. اب اللہ جل مجد الکریم نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ جب حضرت سینا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو ان کی دو بیویاں تھیں، 8واں حصہ ان کو ملا، اور ایک بیوی کو 1,80,000 دینار ملے. ذرا غور و فکر کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے کتنا کچھ ملا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ اگر محبوب کے صدقے مومن کو دیتا ہے تو مومن تو دولت لے کر گمراہ نہیں ہوتا، صدقہ خیرات دینے سے بھولتا نہیں، منافق بھول جاتا ہے. حضرت ابو طلحہ وہ ہیں کہ جن کا باغ بڑا پیارا تھا، بڑا خوبصورت انگوروں کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا، بہت سارے اس میں اور بھی پھل تھے. وہ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی پر ایک خوبصورت سی چڑیا آ کر بیٹھی ہے، وہ وہاں سے اڑتی ہے دوسری ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، وہاں سے اڑتی ہے تیسری ٹہنی پہ بیٹھتی ہے. حضرت ابو طلحہ نماز میں تھے، اس خوبصورت چڑیا کو دیکھا، اس پر اس کا اڑنا اور یعنی آنا جانا دیکھا، تو نماز میں صاحب ہو گیا، بھول گئے نماز میں. جب سلام پھیری تو بڑے پریشان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آقا میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے باغ میں، باغ کی ٹہنیوں پر ایک خوبصورت آ کے چڑیا جو تھی گنگنا رہی تھی، ادھر ادھر اڑ رہی تھی، آقا میں نماز بھی بھول گیا، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، ایسا نماز میں خیال نہ کیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ، اس نماز کی خوبصورتی نے میری نماز بھلا دی، لہذا میں وہ سارے کا سارا نماز باغ جو ہے اللہ کی راہ پر قربان کرتا ہوں، اللہ کی راہ پر صدقہ کرتا ہوں، آج سے وہ میرا باغ نہیں ہے۔ ایک نماز میں صاف ہوا، پورے کا پورا باغ دے دیا کہ اللہ کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے یہ باغ، حالانکہ صرف ایک نماز میں صاف ہوا تھا۔ ہماری نمازیں صاف تو دور کی بات، ہم سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم دنیا کو نہیں چھوڑتے۔ جن کو اللہ کے محبوب کی دعاؤں سے جس مومن کو ملا، وہ تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یعنی ان پر تو منافقین جو ہیں مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو یعنی ایسے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے اتنا مال دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ، سب لوگ منافق تو کہتے تھے یہ پاگل لوگ ہیں، سارے کا سارا اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، ان کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے، کیا ان کے بیوی کو ضرورت نہیں ہے، کیا ان کے عزیز و اقارب نہیں ہے، اور لیکن جو تھوڑا لاتے، جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، تو ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں گئے، جا کر بیوی سے پوچھا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کچھ لے کر آؤ، گھر میں کچھ ہے؟ اور اس کی گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا دو گے اللہ کے پیارے محبوب کو؟ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نکلے، اب لوگوں سے، یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی مزدوری ہے؟ تو ایک یہودی نے کہا ہاں، میرے باغ کو پانی دینا ہے، ساری رات کنواں چلاؤ، میں سحری کے ٹائم تمہیں دو وسک یا ایک وسک، یعنی تقریباً 3.5 کلو کا ایک وسک ہوتا ہے، میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ تو اب وہ ساری رات کنواں چلاتے ہیں، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، ایک وسک ان کو، 3 کلو ان کو، 3.5 کلو ان کو کھجوریں ملتی ہیں، اب وہ ایک لحاظ سے تو خوش ہیں، چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، لیکن جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو وہاں تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک سا کھجورے ہیں، لوگوں نے یہاں ڈھیر لگائے، ہزاروں لاکھوں دیے، تو کوئی دیکھ نہ لے، وہ چھپتے چھپاتے آئے اور اپنی چادر کے نیچے اس یعنی تھیلی کو چھپا رکھا تھا، وہ تھیلی جو تھی لا کر حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کے اوپر رکھ دی کہ کوئی دیکھے نہ، اور چلے گئے۔ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم کو فرمایا کہ دیکھ اے میرے محبوب، یہ جو شخص ایک وسک کھجوریں لے کر آیا اور اتنے پیار اور محبت سے لے کر آیا، یہ اس پورے ڈھیر سے مجھے پیاری لگتی ہیں، یہ پورے ڈھیر سے اس کا خلوص جو ہے بڑھ کر ہے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دے دی، تو اب منافق مذاق کرنے لگے، دیکھو یہ ایک وسک کھجوریں دینے کا کیا فائدہ تھا، اس سے تو نہ دیتا تو اچھا تھا نا۔ عجیب و غریب منافقوں کا حال ہے، زیادہ دیں تو عیب لگاتے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، کام دیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کی اس کو کیا ضرورت تھی۔ منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، یعنی وہ نیکی کرنے نہیں دیتے، ہم حالت لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ نیکی نہ کریں، تو کہا کہ وہ لوگ واللہ زینا لا یجدون الا جہدہم، جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، جو مزدوری کر کے لاتے ہیں، فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، ساخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی اس کو سزا دے گا، ان کو بل عذاب علیم، اور ان ظالموں کے لیے بہت سخت اور دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں کو اذا دیتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ اے محبوب، یہ ایسے کافر ہو گئے، استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اور لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے معذرت طلب نہ کیجئے، ان تستغفر لہم سب اینا مرہ، اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایسے منافق ہیں، اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے محبوب آپ ان کے لیے معافی طلب کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی کریں میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کی چاہنے سے اگر بخشا جاتا تو یہ 70 مرتبہ یعنی آپ استغفار کر رہے ہیں۔ بعد میں کہا کہ یہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے بارے میں یہ آیت جو تھی نازل ہوئی کہ جب وہ مرا تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی پیارے آقا کیا وہ منافق نہیں ہے؟ کہا منافق ہے۔ تو پیارے آقا آپ کیوں نماز پڑھانے لگے؟ کہا مجھے اس کے لیے یعنی اختیار دیا گیا ہے، میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں۔ اب لوگ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں نا، نبی کو معاذ اللہ علم نہیں تھا، علم ہوتا تو پڑھاتے نا، معاذ اللہ صرف لوگ ایک سٹیپ دیکھتے ہیں، میرے آقا تو قیامت تک جانتے ہیں نا، ابھی اگلی آیت میں اس کی یعنی تفسیر آئے گی۔ تو کیوں یعنی لوگ کہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے استغفار کرنے سے بھی بندہ بخشا نہیں جاتا، رب کہتا ہے 70 بار بھی معافی طلب کرو میں نہیں بخشوں گا، بھی کس کو؟ منافق کو نہیں بخشے گا رب، کافر کو نہیں بخشے گا رب. ہم بھی کہتے ہیں کہ چاہے اللہ کے نبی رحمت اللہ للعالمین ہیں تمہارے لیے استغفار کریں تب بھی تمہیں فائدہ نہیں ہے، لیکن مومن کو تو فائدہ ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کیوں کہا کہ محبوب تم بھی اگر ان کے لیے استغفار کرو تو میں معاف نہیں کروں گا؟ بلا مثال و تمثیل کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اس کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کا دوست دیکھ رہا ہے، اب وہ خود تو آدمی مسکرا جاتا ہے خود معاف کر دیتا ہے، لیکن دوست تو معاف نہیں کرتا نا، دوست تو پکڑتا ہے. اب وہ کہتا ہے یار چھوڑ دو اس کو معاف کر دو، وہ کہتا ہے نہیں اس نے تیری گستاخی کی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، رب کا حق معاف نہیں کرتے، رب اپنا حق معاف کر دیتا ہے آقا کا حق معاف نہیں کرتا. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پوری زندگی میں کتنی تکلیفیں پہنچی، یعنی طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، آپ نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے کہ پیارے آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اجازت کرتا ہے اگر آپ فرمائیں تو ان کو ابھی ملیا میٹ کر دیا جائے. کہا بوئس تو رحمت اللہ العالمین، میں تو رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہوں، جو پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے ہیں، جو سبے اکبر پر کوڑا پھینکتے ہیں، کرکٹ پھینکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتے. لیکن جس دن جنگ خندق ہو رہی ہے، میرے آقا کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھنے لگے تو آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ان کے پیٹ اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز قضا کر دی. جو آقا اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود کسی کے خلاف دعا نہیں کرتے، آج یہ کیسے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ غرق کر دے، ان کے پیٹ اور قبریں آگ سے بھر دے؟ کیوں؟ کہا میں اپنا تو حق معاف کر دیتا ہوں، میں رب کا حق معاف نہیں کر سکتا. کوئی مجھے جتنی چاہے تکلیف دے میں اس کو معاف کر دوں گا، میں رحمت اللہ العالمین ہوں. لیکن رب کا حق معاف کرنا جو ہے یہ رحمت میں نہیں آتا. اسی طریقے سے رب کہتا ہے میں رحیم و کریم ہوں، اپنی نمازیں معاف کر دوں گا، اپنے روزے معاف کر دوں گا، اپنا سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن محبوب کا حق معاف کرنا، محبوب کے گستاخ کو معاف کرنا یہ رحمت نہیں کہلاتا. العیاذ باللہ تعالی، یہ تو بغیرتی کہلاتا ہے. کہا میرے محبوب یہ ایسے گستاخ ہیں تو ان کے لیے 70 بار بھی معذرت طلب کرے، استغفار کرے، میں ان کو بخشوں گا نہیں. کیوں نہیں بخشوں گا؟ ذالک بانہم کافروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا ہے. محبوب انہوں نے تیری مخالفت کی ہے، انہوں نے تجھ پر اعتراض کیا ہے، لہذا میں ان کو معاف نہیں کروں گا. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. یہ حدیں توڑنے والے ہیں، یہ فسق و فجور کرنے والے ہیں، یہ کفر کرنے والے ہیں، نفاق کرنے والے ہیں، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسوں کو گمراہ کر کے مارتا ہے. فارح المخلفون، پیچھے رہنے والے خوش ہیں. بما قادہم، یعنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے خلاف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پیچھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو نکلے تو بہت سارے منافق جو تھے وہ نہیں گئے اور بڑے خوش تھے، دیکھو اتنا لمبا سفر ہے ہم بچ گئے، ہم نہیں گئے. تو کہا وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہے اور خوش تھے، بکارے ہو اور انہیں گوارا نہ ہوا، این جاہدو بے اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. وقالو، اور بولے لا تنفروا فی الحر، بڑی گرمی کا موسم ہے نہ نکلنا. ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتیں تو کھائے لیکن اللہ کی راہ میں گرمی میں نکلنا پسند نہ کریں، گرمی بڑی ہے، روزہ نہیں رہتا، سردی بڑی ہے، وضو نہیں ہوتا، سفر بڑا ہے، مسجد میں نہیں جایا جا سکتا. تو کہا یہ کھاتے ہیں رب کا لیکن گرمی کو دیکھ کر رب کی راہ میں نکلتے نہیں. کہا وہ کہتے ہیں وقالو، بولے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلنا. کل نار و جہنما اشد و حرن، کہہ دیجئے محبوب جہنم کی آگ اس سورج کی آگ سے بہت سخت ہے، جہنم کی آگ جو ہے اس گرمی سے بہت سخت گرمی ہے. آج تو ماں کہتی ہے بیٹا گرمی بڑی ہے روزہ نہ رکھنا، اس ماں کو یہ پتا نہیں کہ میں جس گرمی سے بیٹے کو بچا رہی ہوں اس سے سینکڑوں کئی ہزار گنا زیادہ گرمی میں دھکیل رہی ہوں. آج تو والدہ بچے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، بیٹا گرمی میں روزہ رکھ کے اتنی دور جمعہ پڑھنے جائے گا، نماز پڑھنے جائے گا، گرمی بڑی ہے تیری صحت خراب ہو جائے گی. اس ماں کو پتا نہیں جس بیٹے کے ساتھ اتنا پیار کر رہی ہے تو خود ہی اس کے لیے جہنم تیار کر رہی ہے. خود ہی اس بیٹے کو جہنم میں پھینک رہی ہے. دنیا کی گرمی سے ڈرنے والوں، کہا جہنم کی گرمی کا بھی تو کبھی سوچا کرو نا. دنیا کے اندھیروں سے ڈرنے والوں، کبھی قبر کے اندھیرے بھی تو سوچا کرو نا. دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، کوئی آدمی دیکھ لیجئے اپنے گھر کو کس کس طریقے سے نہیں سجاتا. کلی ہو رہی ہے، ڈسٹمپر ہو رہے ہیں، بجلی لگ رہی ہے، فنوس لگ رہے ہیں، قالین بچھائے جا رہے ہیں، خوشبوئیں ہیں، پردے ہیں، نہ جانے کیا کیا آسائشیں کرتا ہے. لیکن وہی شخص کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، یہاں 10 سال، 20 سال، 100 سال اس مکان میں رہنا ہے. اس کی تو میں اتنی آرائش کر رہا ہوں جس میں میں نے سدا رہنا ہے، کیا کبھی اس کا بھی میں نے سوچا؟ اس کے بارے میں بھی کبھی میں نے یہ سوچا کہ وہاں روشنی کا انتظام کرنا چاہیے، وہاں قالینوں کا انتظام کرنا چاہیے. قبر میں یہاں تو یعنی نہ بھی ہوں گے تو گزارا ہو جائے گا. کبھی قبر کے بارے میں بھی سوچا، کبھی حشر کے بارے میں بھی سوچا. دنیا کی گرمی سے ڈرنے والے، دنیا کی سردی سے ڈرنے والے، کبھی جہنم کو بھی تو دیکھ لیا کر کہ جہنم میں قبر میں کیا کچھ ہوگا. کہا لوگوں، تم اللہ کی راہ میں گرمی سے ڈرتے ہوئے نہیں نکلتے، جہنم کی گرمی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے. لو کان جف کا ہوں، کاش انہیں سمجھ ہوتی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی گرمی اتنی سخت ہے، اگر ایک کوئلے کو اس زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو ساری کی ساری زمین کو چیرتا ہوا کوئلہ نیچے چلا جائے، اتنی سخت گرمی ہے. کہا اس کو اتنی بار یعنی جلایا گیا، وہ سرخ ہوئی، پھر 70,000 تک جلایا گیا، سفید ہوئی، پھر 70,000 تک جلایا گیا، پھر وہ سیاہ ہو گئی. اب جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آتا. دنیا کی مشکلات سے ڈرنے والے، دنیا کی گرمی سے ڈرنے والے، کبھی یہ بھی تو سوچ کہ قیامت کی گرمی کتنی سخت ہوگی. اور یہاں تو 10 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی سے تو ڈر رہا ہے، وہاں تو 14,000 صدیاں بھی کم ہوں گی، وہاں تو وقت کا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. تو کہا اس جہنم کی گرمی سے بھی ڈرو کرو، کاش ان لوگوں کو کچھ سمجھ ہوتی، عقل ہوتی کہ دنیا میں تو یعنی جلتی ہوئی آگ میں کوئی اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ کیسے پسند کرے گا کہ وہی آدمی سارے کا سارا آگ میں ڈال دیا جائے. اور پھر یہ آگ کیا اور وہ آگ کیا، کتنا فرق ہے کہ دنیا میں کی یعنی اس کا تو ایندھن ہی. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو لکڑی جلائی جاتی ہے، یہاں تو تیل جلایا جاتا ہے، پیٹرول اور گیس جلائی جاتی ہے، وہاں تو اس کا ایندھن ہی. وقود الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو جہاں پتھر جل رہے ہوں، یہاں پتھر کو آگ لگائیں آگ نہیں لگتی، لیکن جہنم کا تو ایندھن ہی پتھر ہوں گے. تو جس کا ایندھن پتھر ہے، کبھی روزہ چھوڑنے والوں، گرمی کی نمازیں چھوڑنے والوں، گرمی کا سفر چھوڑنے والوں، اللہ رسول کی راہ میں کبھی جہنم کی گرمی کا بھی احساس کر لیا کرو، کبھی اس کی طرف بھی 2 منٹ سوچ لیا کرو. لیکن کہا کاش ان کو سمجھ ہوتی، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. فل یضحکوا قلیلا ول یبکوا کثیرا، چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ رویا کریں. اپنی عمر کو دیکھیں، اپنی گناہوں کو دیکھیں، اپنی اس گزرتی ہوئی ایک ایک پال اور گھڑی کو دیکھیں، تو کیا یہ ہنسنے والی دنیا ہے؟ کیا یہاں کھیل تماشے میں گزار دینی چاہیے؟ نہیں. کہا اگر تم آخرت کو جانتے ہوتے تو تم کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. لیکن آج کون روتا ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے کچھ چند منٹ یعنی کچھ بے حیائی چاہے کرنی پڑے، بھائی دل کو خوش کر لینا چاہیے، دل لگی کر لینی چاہیے، ڈرامہ دیکھ لینا چاہیے، فلم دیکھ لینی چاہیے، معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے گندے شعر اور گانے سننے چاہیے. پھر اس طریقے سے ہنستے ہیں، اس طریقے سے کہ کئی کئی دن تک یعنی وہ ایسے ہنستے مسکراتے ہیں، ان کو کوئی بھی ان آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے قطرہ نکل جائے، ایک آنسو نکل جائے. کسی نے کہا نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. کاش اللہ جل مجد الکریم ہمیں محبوب کے ہجر میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، اللہ کے خوف سے ڈرنے والا دل عطا فرما دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے پر برابر آنسو نکلا تو اللہ جل مجد الکریم اس کو نور کی ڈبیا میں چھپا کر رکھے گا، اور قیامت کے دن وہ نور، وہ اگر ایک آنسو جو رب کے خوف سے نکلا تھا ایک چھوٹی مکھی کے سر کے برابر. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر اس آنسو کو ایک مومن کے اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم بجھ جائے ساری کی ساری. اور جب مومن جو ہے وہ رب کے خوف سے راتوں کو رونے والا، وہ دن میں گرہ زاری کرنے والا، جب مومن جہنم کے پل فراز سے گزرے گا تو جہنم پکارے گی باری تعالیٰ اس کو جلدی سے یہاں سے گزار لے، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی پل فراز پر رک گیا تو میری آگ بجھ جائے گی۔ تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے عملوں کو دیکھو اور تمہیں چاہیے کہ کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر لوگوں تم دیکھتے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، تم کم ہنستے، تم روتے زیادہ اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ بستر چھوڑ دیتے۔ کاش تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں پتا چل جائے کہ آخرت قبر اور حشر کی گھڑیاں کتنی سخت ہیں۔ تم ہنسنا چھوڑ دو اور تم یعنی مذاق کرنا چھوڑ دو اور اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کرنا چھوڑ دو۔ کاش ہمیں پتا چل جائے کہ آخرت کتنی سخت ہے، آخرت کی منزلیں کتنی سخت ہیں۔ ہم تو دنیا میں ایش و عشرت کر رہے ہیں اور ایش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا کاش تم روتے زیادہ اور ہنستے کم، تو وہ لوگ یعنی جن کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، اولیاء اکرام کو دیکھ لیجئے، ساری عمر رونے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش نے کہا کہ عشق جنہ دی ہڈی رسیا، کہ رونا کم انہوں دا جن کو اللہ کے محبوب کا عشق مل جاتا ہے، محبت مل جاتی ہے، جن کے دلوں میں محبت الہی آ جاتی ہے، پھر وہ ہنستے نہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر یعنی گالوں پر جو ہے وہ یعنی نشان پڑے ہوئے ہیں اور نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیسے نشان ہے؟ یہ رو رو کر آنسوں کے نشان پڑ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا تمہیں قبر کی وادی کا پتہ نہیں، یہ پہلی گھاٹی ہے، یہ اپنے پرائے کو چھوڑتی نہیں ہے۔ میں جب قبر دیکھتا ہوں میں رونے لگتا ہوں۔ عثمان غنی جیسی شخصیت جس کو پیارے آقا نے فرمایا کہ دو مرتبہ عثمان نے دنیاوی دولت سے مجھ سے جنت خرید لی، عثمان پھر جنت جس کے بارے میں کہہ دیا گیا حضرت عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب وہ قبر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آج ہم ہیں قبرستان میں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ آج نام نہاد مسلمان ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، قبرستان جا کر بھی ان کو رب کا خوف یاد نہیں آتا، یہ نہیں پتا چلتا کہ ایک دن ہم یہیں آئیں گے۔ کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں، پھر دیکھیں کہ یہ آنکھیں جو ہیں ان سے آنسو ہی بہیں گے، پھر رونا چھوٹ، پھر یعنی رونا کام بن جائے گا اور ہنسنا چھوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہا جزا ام بے ماں کام یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کماتے تھے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے۔ آخرت میں تو ہنس نہیں سکیں گے، آخرت میں تو روئیں گے، جب قبر حشر میں جائیں گے سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے پسینے میں انسان ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر اے محبوب اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ، کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے من ہوں ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوا کا، تو وہ تجھ سے جہاد کے نکلنے کی اجازت طلب کریں، للخروج، کہ اب ہم جہاد کریں گے، فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا، کہو اب تمہیں میرے ساتھ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، مَا یَا عَبَدًا، اب کبھی بھی منافق کو مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ جو جنگ تبوک میں نہیں گیا قیامت تک کہا آج اب کسی منافق کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو قاتل مایا ادوا، اور آج کے بعد تم میرے ساتھ جا کر کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، انکم رضیتم بالقعود، تم نے پہلی مرتبہ تم نے بیٹھنا قبول کر لیا، اول مرتبہ پہلی مرتبہ، جب پہلی مرتبہ میں نے کہا نکلو تو تم نہیں نکلے، اب رب کہتا ہے محبوب اب ان کو ساتھ نہیں دینا جنہوں نے تیرا دامن چھوڑ دیا، اب دنیا میں اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو جس سے آقا نے دامن چھڑا لیا یا جس نے آقا کا دامن چھوڑ دیا، اب اللہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کہا اب وہ کہیں گے اے نبی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ کہا اے میرے محبوب اب ان سے اب ان کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب چونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے بیٹھنا قبول کر لیا، فقعدوا مع الخالفین، اب پچھلے بیٹھنے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اب منافقوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے محبوب، چاہے یہ نمازیں پڑھیں، چاہے یہ روزے رکھیں، چاہے یہ جہاد کریں، جو کچھ بھی کریں، محبوب اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو تو نے اس کی نماز نہیں پڑھنی. ولا تقم علی قبرہ ہی، ان کی قبر پر نہیں جانا. معلوم ہوا کافر کی قبر، منافق کی قبر پر جانا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور اس پر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے. اس وقت سے پہلے جائز تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیض پہنا دی. اس کا بیٹا عبداللہ آیا، کہا اے اللہ کے محبوب، میرے والد ماجد فوت ہو گئے. اب وہ تو اس کا تو باپ تھا نا، اگرچہ منافق تھا. اے آقا مہربانی فرمائیے، میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض جو تھی وہ اتار دی، اس کی قبر میں لیٹے، پھر اس کو قبر میں لٹایا، پھر نماز جنازہ پڑھی، 70 مرتبہ استغفار کیا. رب نے کہا محبوب نہیں بخشوں گا. لوگ تو یہ کہتے ہیں نبی کی دعا سے بھی نہیں بخشا جاتا، وہ صرف ایک سٹیپ دیکھتے ہیں. میرے آقا تو آگے بھی دیکھ رہے تھے کہ 1000 منافق جو تھا وہ اس رحمت اللہ العالمین کو دیکھ کے کہ یار جو روز گالیاں دیتا تھا، جو روز معاذ اللہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، جاننے کے باوجود آقا نے اپنی قمیض اتار دی، آقا نے دعائیں، آقا دعائیں کر رہے ہیں. یہ کتنے رحمت اللہ العالمین ہیں، یہ تو دشمنوں کے پر بھی اتنے مہربان ہیں. 1000 آدمی اس ایک دن مسلمان ہو گیا. آج کا منافق تو نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے. نبی کو علم ہوتا تو نماز کیوں پڑھاتے؟ نبی کے اگر استغفار کرنے سے کوئی بخشا جاتا تو عبداللہ بن ابی کیوں نہ بخشا جاتا؟ انہوں نے صرف یہ دیکھا، نبی اکرم دیکھ رہے تھے ایک تو نہیں بخشا جائے گا، لیکن اس پر، اس کی بخشش کی دعا کے صدقے 1000 آدمی بخشا جائے گا، 1000 آدمی مسلمان ہوگا. یہ لوگ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ اگر نبی کو معلوم ہوتا تو 70 کاریوں کو کیوں بھیجتے، وہاں وہ شہید ہو گئے. یہ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں. میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ 70 کاری جائیں گے، ان میں حضرت عمر بن فریرہ بھی ہوں گے، وہ بھی شہید ہوں گے. اور جب ان کے شہادت کے بعد لاش جو ہے وہ آسمانوں پر اڑتی ہوئی جائے گی تو کئی قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. کئی قبیلے ایک مسلمان کی لاش کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. لیکن یہ ظالموں نے تو صرف اعتراض کرنا ہے. اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا؟ اگر نبی کے دعا میں کچھ اثر ہوتا تو عبداللہ بن ابی کیوں بخشا جاتا؟ ہم آج بھی کہتے ہیں ہاں جو عبداللہ بن ابی کو ماننے والا ہے اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو صدیق اکبر کو ماننے والا ہے، جو فاروق اعظم کو ماننے والا ہے، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین فائدہ دیں گی، ان کو بخش دیں گی، گناہ گاروں کو بخش دیں گی، لیکن منافقوں کو نہیں بخشیں گی. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے اپنی قمیض پہنا دی، تو اصل میں علماء نے لکھا کہ جنگ بدر کے دن جب حضرت سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ قیدی ہوئے تو ان کے یعنی قمیض جنگ میں پھٹ چکی تھی، قمیض نہیں تھی، اور آپ حضرت عباس بڑے جوان تھے، ان کو کسی کی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی، تو بدر کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض حضرت عباس کو دی. میرے آقا نے اس دنیا میں قمیض واپس کر کے کہہ دیا کہ لے میں تیرا بدلہ چکاتا ہوں. قیامت کے روز نہ کہنا کہ میں نے نبی کے چچا کو ایک قمیض دے دی تھی، کہیں اس قمیض کے بدلے قیامت کے روز بخشش نہ مانگنا. میں آج تجھے قمیض دے رہا ہوں، میں تجھے آج بدلہ دے رہا ہوں. لیکن منافق تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا، محبوب اب جنازہ، اب جو مر جائے منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اب جو منافق مر جائے اس کی قبر پر نہیں جانا، قبر پر جا کر دعا نہیں مانگنا. آج لوگ کہتے ہیں جی قبروں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں دعا نہیں مانگنی چاہیے، قبر پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. سچ ہے بھائی، تمہاری قبروں پر نہیں جانا چاہیے، تمہاری قبروں پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے ولا تصلی علی احد منہم ماتا. اے میرے محبوب، ان میں سے کسی کی میت پر نماز نہ پڑھنا آبادا کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور ان میں سے کسی کی قبر پر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ کہ منافق کی قبر پر جانے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. مومن کی قبر پر جاؤ، اس کا مطلب ہے منافق کی قبر پر کھڑا نہیں ہونا، تو کیا مومن کی یعنی مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ یہی کہ یعنی اس راستے پر نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے دوسرے راستے پر جانا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبوب منافق کی قبر پر کھڑا نہیں ہونا، تو معلوم ہوتا ہے مومن کی قبر پر تو کھڑا ہونا ہے نا، مومن کی قبر پر تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے نا. انہم کافروا باللہ ورسولہ، کیوں نہیں جانا ان کی قبروں پر؟ ان کے لیے کیوں دعا نہیں کرنی؟ کیوں جنازے ان منافقوں کے نہیں پڑھنے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ ماتو اور اسی حالت میں مر گئے، وہ ہم فاسقون اور وہ فاسق ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافق ہو جو اللہ کے محبوب پر اعتراض کرتا ہو، چاہے نمازیں پڑھتا ہو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں کہ وہ منافق ہے۔ فرمایا اب ان کی دولت فلا تو جد کا اموالہم و اولادہم، کہا اے محبوب نہ تعجب میں ڈالے تمہیں ان کی دولت اور ان کی اولاد، یہ نہیں دیکھنا اگر منافق برے ہوتے تو ان کے پاس دولت اتنی کیوں ہوتی، یہ نہیں دیکھنا اگر کافر برے ہوتے تو وہ آج مسلمانوں پر غالب کیوں آ جاتے، آج قبلہ اول پر کعبہ کیوں ہو جاتے، آج وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں کرتے۔ تو اگر اللہ ان کو پسند، اللہ کو ہیں تو اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہے، کہا نہیں نہیں، ان کی دولت پر، ان کی عزت پر، ان کی کثرت اولاد پر اور ان کی کثرت دولت پر تعجب نہیں کرنا، اترانا نہیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دنیا پر وبال کرے، عذاب دے، وتذہک انفسہم اور ان کو ان کے کفر پر ہی، اور ان کو ختم کر دے، وہم کافرون ان کے کفر پر، ان کا دم نکلے تو کفر پر مریں۔ اس لیے اللہ ان کو دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے کہ کل قیامت کے روز ان سے سوال کیا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ کافر کو عزت ملنا، کافر کو دولت ملنا، کافر کو اولاد ملنا، یہ رب کا انعام نہیں، رب کی رحمت نہیں، بلکہ یہ امتحان ہے۔ اللہ جل مجد الکریم امتحان میں ان کو آزمانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جل مجد الکریم بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں ان کو میں نے دولت دی، مال دیا، تم ان کے مال دولت کو دیکھ کر ان جیسی معاشرت اختیار نہیں کرنی۔ آج دیکھیے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان جیسی معاشرت، ان جیسی سیاست، ان جیسا رہنا سہنا ہم اپنا کی کوشش کرتے ہیں، تو کہا جس قوم کے ساتھ تم مشابت کرو گے قیامت کے روز اسی قوم کے ساتھ اٹھو گے۔ ہم نے کہا میں تو ان کو عذاب دینا جاتا ہوں، اور اسی لیے ان کو زیادہ دولت دے رہا ہوں کہ دولت کے گھمانڈ میں، اولاد کے گھمانڈ میں اور کفر کے گھمانڈ میں ہی ان کی جان نکل جائے۔ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، مَعَ رَسُولِهِ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں، استاذنک اول طول منہم، تو ان میں سے جو دولت والے ہیں، ان میں سے جو طاقت والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اے نبی ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم نہیں جائیں گے۔ وقالو، اور کہتے ہیں سرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن مال قائدین، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ کہا جو دولت والے ہیں، جو مقدور والے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، وہ تو اجازت لے کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ردو بے ان یکونو مال خوالے سے، وہ انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَتُوبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر بور کر دی گئی، وہ پہچان نہیں سکتے، ان میں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنگت کتنی پیاری ہے، جو محبوب کہیں اس پر چلنا کتنا پیارا ہے، ان کے دلوں پر بور کر دی گئی ہے، اس لیے ان کو پتہ کچھ نہیں چلتا۔ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، مَعَهُ، اس کے ساتھ، جَاهَدُوا، وہ جہاد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کے لیے وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے ہوئے جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب کی معیت میں جہاد بھی کرتے ہیں، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہی خیرات ہے، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المؤذرون من الاعراب، اور بہانے بنانے والے دیہاتی گنوار آئیں گے، لیؤذن لہم، کہ اے محبوب انہیں رخصت دے دیجئے، انہیں اجازت دے دیجئے۔ وقاد الذین کذبوا، کذب اللہ ورسولہ، وہ جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا وہ وہیں بیٹھے رہے، یعنی میدان جنگ میں نہ گئے، تبوک میں نہ گئے۔ تبوک چونکہ جیش اسرا تھا، اس وقت فرض تھا جہاد، کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، ماں سوائے کسی غریب کے، یعنی ماں سوائے ایسے شخص کے کہ جس کے پاس کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے، یا جو بیمار ہے، یا جو بوڑھا ہے، یا جو لنگڑا ہے۔ کہا اس کے علاوہ کوئی شخص اب مدینہ میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن منافق بیٹھے رہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تقریر کر دی، معاذ اللہ جھٹلا دیا، جنہوں نے سیب اللہ دینا. جلد ان لوگوں کو پہنچے گا کافر منہم عذاب علیم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا عذاب علیم ان کو ان قریب پہنچنے والا ہے، ان قریب وہ عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے. لیس علی الضعفائی و علی المرضا، نہیں ہے کچھ حرج ضعیفوں پر، کمزوروں پر، اور نہ ہی بیماروں پر. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر. لا یجدون ما ینفقون، کہ جو کچھ خرچ کریں ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دیں کہاں سے، کہاں ان پر پکڑ بھی نہیں ہے، اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں. ہارا جن اذا ناسہ للہ ورسولہ، جبکہ اللہ رسول کے خیر خواہ رہے، نہیں کچھ دیتے تب بھی بات نہیں، باہر نہیں نکلتے تب بھی بات نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وفا شار تو ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تو نہیں ہے نا، نصیحت تو پکڑتے ہیں نا، خیر خواہ تو رہتے ہیں نا، جہاد نہیں کر سکتے، ایسے نہیں دے سکتے، کسی مجاہد کو اسلحہ خرید کے نہیں دے سکتے. کہا کوئی بات نہیں، آقا کریم کے مؤدب تو ہیں نا، آقا کریم کے گستاخ تو نہیں ہیں نا، نہیں پہنچ سکتے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے. اذا ما آتوک، کہ جب وہ تیرے پاس آئے، لتحملہم ہم، کہ تو ان کو سوار کرے. کھولتا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ تو نے اے محبوب تمہیں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے. کچھ صحابہ آئے، غریب صحابہ، یا رسول اللہ ہم بھی تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی کچھ سواری مل جائے تو ہم بھی جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواری پہ اس وقت پر کوئی نہیں ہے. تو اب تبدلو، اب جو واپس پھرے وہ جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، جب یہ جواب ملا تبدلو و آ یعنی ہم تفید و من الدمع، کہا وہ جب واپس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ رو رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا کریم کی میت میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلتے. وہ اس وقت ان کی آنکھیں ابھر رہی تھیں، دریاؤں کی طرح بہ رہی تھیں، حزانن بڑا غم تھا ان کو، اللہ یا جدو ما ینفقون، وہ غم کس کا تھا کہ کاش آج ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. تو وہ آدمی جو کسی کو خرچ کرتا ہوا دیکھے تو دل میں خیال کرے کاش آج میرے پاس ہوتا، میں بھی رب کی راہ میں خرچ کرتا، تو خرچ کرنے والے سے زیادہ اس کو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. محبوب ان پر تو کوئی حرج نہیں جو آئے تھے جانے کے لیے لیکن سواری نہیں تھی، روتے ہوئے واپس گئے اور دعائیں مانگتے کاش باری تعالی آج ہمارے پاس کچھ ہوتا، ہم آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ کے قدموں پر نثار کر دیتے. اب جان ہی ہے، جان قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن 650-700 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنی گرمی میں کیسے طے کیا جائے گا، لوگ سارے سواریوں پر ہیں، ہم پیدل کیسے جائیں گے. انما السبیل علی الذین، بے شک مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے. یستاذنون کا وہم اغنیاء، جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں، ہیں دولت والے لیکن اللہ کی راہ میں دولت خرچ نہیں کرنا چاہتے، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے معاذ اللہ پیچھے رہتے ہیں. ردو بے ان یکونوا مع الخوالف، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کرتے رہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹتے رہیں، لیکن اللہ کے لیے مشکلات نہ سہیں، اللہ کے لیے باہر نہ نکلیں. بتانا اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ جل مجد الکریم نے ان کے دلوں پر مور لگا دی اور وہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ ان کو علم نہیں ہے. ظالموں کو اپنی عورتوں کے ساتھ تو خوش ہیں، رب کے راہ میں رب کے رسول کے ساتھ نہیں نکلتے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جائے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لیں تو یقینا دنیا آخرت میں عزت مل جائے گی، اور اگر وہاں پسندیدگی نہ ہوئی تو پھر یقین کریے ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہوگا، خوشی کم اور غم زیادہ ہوگا. اللہ جل مجد الکریم ہم سب پر اپنی خاص مہربانیاں فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.